Zaproszenia rozdajemy w programach na antenie Trójki. Liczba miejsc ograniczona. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Śledcze badają sabotaż na trasie Warszawa-Lublin. Mieszkańcy pobliskiej wsi potwierdzają, że w nocy słyszeli eksplozję. 22 grudnia, kluczowa data w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd rozstrzygnie, czy były minister zostanie tymczasowo aresztowany. Malta nie taka słaba, jak się wydawało. Polscy piłkarze wygrali po strzale w końcówce. Prokuratura rusza ze śledztwem po dywersji na torach. Badany jest m.in. wątek użycia materiałów wybuchowych. Przedwczoraj na trasie Warszawa-Lublin w pobliżu wsi Mika wysadzono fragment torów kolejowych, a pod Puławami połamany pantograf na uszkodzonej sieci trakcyjnej wybił 3 szyby w pociągu. O tym pierwszym zdarzeniu premier Donald Tusk, który był wczoraj na miejscu, mówi jasno. Nie ma niestety wątpliwości, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Jak dodał, ktoś chciał prawdopodobnie wysadzić pociąg. To jest trasa, która także służy do przewozu uzbrojenia na przykład na Ukrainę. Mieszkańcy wsi Mika potwierdzają, że w sobotę w nocy usłyszeli huk. Zatrzał spłok oknami, szybami w jakichś regałach i tak dalej. Oglądałam telewizję i nagle usłyszałam huk. Bardzo mocny huk, potężny. I ja służyłem w sapotach, słyszałam i ten huk odróżniłem, od razu powiedziałam, że to jest wybuch. Uszkodzenie torów zgłosił maszynista jadącego tą trasą pociągu. O poranku zbierze się Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta. Na miejscu będzie nasz reporter. Z kolei o 8:13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. I zmieniamy temat. Przed Bożym Narodzeniem sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Datę posiedzenia wyznaczono na 22 grudnia. Śledczy prowadzą postępowanie przeciwko politykowi w związku z defraudacją pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Chcą mu postawić 26 zarzutów. Zbigniew Ziobro wyjechał na Węgry do Budapesztu na chwilę przed uchyleniem mu immunitetu. Co będzie dalej, jeśli sąd zgodzi się na areszt, tłumaczy prokurator Przemysław Nowak. Prokurator w zasadzie może wydać postanowienie o poszukiwaniu listem gończym już bez żadnych wcześniejszych dodatkowych kroków. Poszukiwanie listem gończym jest taką bardziej zaawansowaną formą poszukiwań. Jest to też pierwszy krok do tego, żeby ewentualnie wszcząć później poszukiwania międzynarodowe, w tym na początek europejskie. Śledczy zarzucają Ziobrze m.in. kierowanie grupą przestępczą działającą w Ministerstwie Sprawiedliwości i wyłudzającą państwowe pieniądze. Łącznie w związku z różnymi zarzutami grozi mu do 25 lat więzienia. Łatwiej teraz odwiedzić bliskich na Białorusi. Słychać było na przejściach granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy. Poprzedniej nocy, po kilku latach przerwy, ponownie zostały one otwarte. Cieszy mnie to, że w końcu już my możemy nie 500 kilometrów jeździć, a tu 15 rzut beretem do domu. Mam nadzieję, że to zostanie już na zawsze. Raz Brest jeździłam. Raz Tereспіль. Żeby odwiedzić groby na Białorusi, no to miała brać wolny w pracy tydzień. Znajomi przyjeżdżali przez Litwę tutaj. Teraz będą codziennie. Grodno 20 kilometrów tylko od Kuźnicy. Przejście w Kuźnicy otwarto po 4 latach, a w Bobrownikach po prawie 3. Chiny i Rosja zacieśniają współpracę. Ważne deklaracje padły podczas spotkania szefów rządów obu krajów, którzy rozmawiali w Moskwie. A rezultaty tej wizyty śledzi nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Współpraca Rosji i Chin pogłębić się ma w takich dziedzinach jak rolnictwo, sektor energetyczny i inwestycje, pisze agencja Xinhua. Premier Rosji Michał Miszustin uznał sojusz obydwu państw w zakresie energetyki za strategiczny. Nasza współpraca w sferze energetyki ma szczególny strategiczny charakter i obejmuje sektory ropy naftowej, gazu, węgla i energii jądrowej. Miał powiedzieć Miszustin podczas spotkania z Li. Chiny to główny odbiorca rosyjskiego gazu i ropy. Pekin będzie musiał jednak stawić czoła amerykańskim sankcjom dotyczącym ich kupna. Waszyngton planuje wprowadzenie ceł wobec państw, które nadal będą wspierały rosyjską machinę wojenną petrodolarami. Cła mogą sięgać nawet 500%. Chińskie władze nigdy jednoznacznie nie zadeklarowały, że po wprowadzeniu embarga będą go przestrzegać. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. A na koniec jeszcze wyszarpane zwycięstwo biało-czerwonych z Maltą w ostatnim meczu piłkarskich eliminacji do Mistrzostw Świata. Wnioski po tym spotkaniu ma Jakub Kamiński, strzelec bramki w meczu z Holandią. Na tyle jakości, ile mamy w reprezentacji, po prostu takie mecze, mam nadzieję, że nie będą się w przyszłości zdarzać, bo to my powinniśmy te mecze kontrolować i powinny być pod nasze dyktando. Podobne wnioski zapewne mieli też kibice. Ostatecznie nasi wygrali 3-2, bramki zdobyli Lewandowski, Wszołek i Zieliński. Więcej o grze biało-czerwonych w sporcie w Trójce za godzinę. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie w wielkopolskiej Mosinie, w Żarach, w województwie lubuskim, Łasku, Włódzkiem i podwarszawskim Piastowie jest dobra. Obowiązują dwa ostrzeżenia hydrologiczne w zlewni Wełny na styku województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego oraz w województwie lubelskim w zlewni Bugu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie ma ktoś farelki pożyczyć? Powiedzmy sobie wprost, jest zimno, okolice zera o tej porze w całym kraju, a maksymalnie termometry pokażą dziś okolice 5 stopni. To na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, w Suwałkach i Słupsku. Maksymalnie 1 w Warszawie, Trójmieście, Łodzi, Krakowie i Poznaniu po 3 stopnie. W rejonach podgórskich 0, w górach mróz. No i chociaż tyle, że słońce przestało się gniewać i będzie go dziś trochę, zwłaszcza przed południem. A później będzie hejnał, krótkie wczesne popołudnie i od razu wieczór bez późnego popołudnia, bo zachód dziś o 15.40. Wschód będzie o 7.01, to 322 dzień roku, a na poranną audycję w Trójce zapraszają Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Ale były wczoraj sportowe emocje. To co, marudzimy? Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Tina Turner i What's Love Got to Do With It? Dobre pytanie do kibiców. Zapraszamy do Trójki. Tylko miłość do reprezentacji mogła chyba wczoraj osłodzić wieczór. Tyle emocji w meczu z Maltą. No, czar prysł? Prawdopodobnie, ale o wczorajszym meczu i o całych eliminacjach powiemy dziś jeszcze w Trójce około 7.40 i też w serwisach sportowych będzie o tym sporo. Biało-czerwoni kończą rywalizację w grupie na drugim miejscu, zagrają w barażach. Stracha potencjalnym rywalom to wczoraj nie napędzili. Jeśli chodzi o strachy, to zdecydowanie informacje o aktach dywersji na polskich torach teraz są na pierwszym miejscu i wszystkie najważniejsze ustalenia w tej sprawie będą się pojawiać w serwisach Trójki. O dezinformacji związanej z całą sytuacją powiemy w cyklu News albo Fake News około 6.50, a o 8.13 gościem Renaty Grochal będzie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Co poza tym? Tort! Wszyscy lubią tort! Ach tak, dziś urodziny, tutaj podwójne nawet w naszej trójkowej redakcji, więc będzie i tort w codzienniku około 8.50, a zaczniemy dziś od szydełkowania. To są też czynności, które często działają w taki uspokajający sposób, więc troszkę obniżają te poziomy kortyzolu i innych neuroprzekaźników. A to się bardzo w tych czasach przydaje. Szczegóły za kilka minut. To James i Wake Up Superman w Trójce, 13 minut po godzinie 6. To budzimy wewnętrznych supermenów, bo główny inspektor sanitarny apeluje do mężczyzn, by wykonywali badania profilaktyczne wykrywające nowotwory. W tym roku między innymi stacje sanitarno-epidemiologiczne są organizatorami kampanii Movember i dr Paweł Grzesiowski, czyli właśnie główny inspektor sanitarny, przypomina, że nowotwory wcześniej wykryte są wyleczalne. I nie rzuca słów na wiatr, dr Paweł Grzesiowski też nosi taki siwy już, ale jednak wąsik. Czyli wszystko pasuje do akcji Movember. Jednocześnie ważne informacje z głównego inspektora ratu sanitarnego są takie, że fala zachorowań spowodowanych nowym wariantem wirusa grypy H3N2 będzie bardzo poważna. W tym roku można się szczepić w aptekach i to pracownicy aptek wystawiają te skierowania, czy no, zgłaszamy się po prostu do apteki. Prosta sprawa. I można się przeciwko grupie, także temu wariantowi, zaszczepić. Ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholi. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora, a za portier stary od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Pokolenie Z masowo rzuca się na rękodzieło. Ale nie chodzi tu o Black Weeks ani świąteczne jarmarki, chodzi o wykonywanie rękodzieła. Popularne jest personalizowanie ubrań, szycie, szydełkowanie, haft. Słowem, to co robili nasi dziadkowie znów staje się modne. Przykład? A bardzo proszę, mamy taki, to Józef Niewiarowski. Mam swoją taką torbę niesamowitości, książka z różnymi instrukcjami dotyczącymi haftu nowoczesnego. Mam oczywiście tamborek, a nawet nie jeden. No i haftuję, bo wyhaftować można właściwie wszystko. Zresztą nie ja jedyny zakochałem się ostatnio w rękodziele. Jak zacząć z haftem? Już. W internecie jest tego ostatnio mnóstwo. Właśnie kończę swój pierwszy sweter. To starość czy podatność na tiktokowe trendy, czy coś innego? Będę robić na drutach. Pojawia się taka potrzeba po prostu poszukania czegoś, co jest niepowtarzalne, coś, co charakteryzowało właśnie kiedyś przede wszystkim rękodzieło. Doktor Karolina Mesjasz, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzisiaj my też lubimy być wyjątkowi i lubimy się wyróżniać. I na pewno się wyróżniamy, jadąc autobusem w dzierganym swetrze, dziergając przy tym szalik. Częściej widzę na przykład osoby szydełkujące, na przykład na studiach mam jedną dziewczynę, która też szydełkuje. Też w autobusie widziałam. Pola z Warszawy sama szydełkuje. A dlaczego? Bo to mi pomaga walczyć z moimi rękami. To są też czynności, które często działają w taki uspokajający sposób, więc troszkę obniżają te poziomy kortyzolu i innych neuroprzekaźników. W przeciwieństwie do doomscrollingu. To pojęcie, które najczęściej tłumaczy się jako kompulsywne przeglądanie tragicznych informacji o świecie, ale w praktyce sprowadza się do tego, że włączamy media społecznościowe. Fuck!

Polish Radio Sessions. Wyjątkowa muzyka do posłuchania w trójce. Zapraszamy na odsłuch muzyki z winylowego boksu wydanego przez Polskie Radio. Spotkajmy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie Tomasz Stańko nagrywał najczęściej. Czwartek, 20 listopada, godzina 19. Zaproszenia rozdajemy w programach na antenie Trójki. Liczba miejsc ograniczona. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Jak promocje do minus 50% to Allegro Black Weeks. Podziel płatność za zakupy na 3 raty 0% z Allegro Pay. Teraz łapiesz okazję, a za zakupy płacisz dopiero w nowym roku. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Skrót serwisu i Agnieszka Drost. Specjalnie powołany zespół złożony z prokuratorów oraz funkcjonariuszy CBŚ i ABW zbada akty dywersji przeprowadzonych na dwóch odcinkach torów kolejowych na trasie Warszawa-Dorohusk. Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Z inicjatywy premiera z kolei dziś o 9:00 rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Na poligonie pod Rovaniemi rozpoczęły się ćwiczenia z udziałem polskich artylerzystów, którzy do fińskiej Laponii przywieźli wyrzutnie rakietowe Homar. W sumie w ćwiczenia zaangażowanych jest około 2200 żołnierzy oraz około 500 pojazdów, a celem jest przetestowanie siły ognia artyleryjskiego we współpracy z sojusznikami w trudnych warunkach wczesnej zimy. Minister zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr. ogłosił, że będą nowe wytyczne żywieniowe, które zakończą wojnę z tłuszczami nasyconymi. Według mediów rekomendowana będzie na przykład większa konsumpcja czerwonego mięsa. To sprzeczne z obecnym podejściem, zgodnie z którym spożywanie dużych ilości tłuszczów nasyconych podwyższa poziom złego cholesterolu i ryzyko chorób serca. Pełny serwis Trójki o 7:00. Okolice zera o tej porze w całym kraju. Można to odczuć wychodząc z domu, a maksymalnie termometry pokażą dziś okolice 5 stopni. To będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, bo w innych rejonach kraju chłodniej. Słońca dziś więcej niż wczoraj, czyli więcej niż nic. A czy może popadać? Może w północnej połowie kraju. I ważna sprawa, to też dotyczy północy. O poranku uważamy na oblodzenia. Są i państwo, 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Poruszyliście kwestie medyczne. Słyszałem wczoraj w telewizji, że nowy pomysł, żeby kobiety rodziły na SOR-ach. Że tak powiem, szczęść Boże, byłem na SOR-ze 3 miesiące temu i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji na tych salach, na SOR-ze, czy tej palecie pacjentów, którzy tam trafiają. No to faktycznie wymaga bardzo elastycznej wyobraźni, ale jeśli dobrze rozumiem, rodzenie na SOR-ach to możliwość, nie stałe rozwiązanie i to możliwość dla szpitali bez oddziałów ginekologiczno-położniczych i będących co najmniej 25 kilometrów od najbliższego szpitala, który taki oddział ma. To tak z mojej szybkiej kwerendy. Ale dziękujemy za ten wątek. Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie temat w Trójce powróci. Yeah. Szydełkowanie, haftowanie albo krzyżówki, albo co zamiast scrollowania? No bo chyba zgadzamy się, że warto dwie dwójki i siedem trójek. Temat tego pytania. Ja jakiś czas temu, czy jakieś półtorej miesiąca temu zdecydowałem się na taki dla mnie radykalny krok, po prostu zlikwidowałem konto swoje na social mediach. Nic nie straciłem tak naprawdę. 2-3 dni czułem się nieswojo, bo mi brakowało, ten kciuk się nudził, nie scrollował. Natomiast teraz więcej czasu, spokojna głowa. Wziąłem się za czytanie książek z powrotem. No, czytanie to tak tylko trochę rękodzieło, na upartego trochę, ale też polecam. W modzie dziś rękodzieło, w modzie na przykład szydełkowanie. Coraz młodsi ludzie biorą się za takie sprawy, co państwo robią, kiedy państwo nie scrollują. Bo mam nadzieję, że są takie momenty. Dwie dwójki i siedem trójek. Minut jeszcze do godziny siódmej. trudne liczenie o tej porze. A końcówka listopada, mamy 18, oznacza, że wokół nas pojawia się dużo żółtego, czerwonego i czarnego koloru i dużo głośnych haseł o obniżkach, bo przecież ostatni piątek listopada to będzie Black Friday. W tej sprawie w studiu Karolina Gonet. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od podróży w czasie. Kiedyś to było. Może nie u nas, ale za oceanem. Pamiętamy zdjęcia Amerykanów czekających w kolejkach po kilkanaście godzin, tłumy wyrywające sobie z rąk telewizory. Słowem, kiedyś to było. I to był piątek, jeden dzień. Dziś, no, jest ich więcej. Dzisiaj to Black Friday, Black Week, a nawet Black Month, czyli cały miesiąc. I z takiego święta zakupów ten wspomniany piątek stał się takim marketingowym sloganem i to rozciągniętym na tygodnie. Pierwsze wyprzedaże startują w niektórych sklepach już w październiku i paradoksalnie im dłużej to trwa, tym mniej nas zachęca do zakupów. Na początku w ogóle korzystałam, ale zaczęło to przechodzić już nie z wyjątkowej akcji, ale tak naprawdę do jakiegoś takiego punktu strategicznego dla wszystkich marek i brandów. Więc z czasem, jak zauważyłam, że te zniżki są, bo są, a produkty i tak zdrożały, to nagle tak straciłam wiarę w to, że to w ogóle faktycznie jest korzyść i raczej korzystam z tego po prostu jako zaplanowanego zakupu, który z wyprzedzeniem wiem, że odkładam na Black Friday. Emocje opadły, trudniej nam teraz dostrzec wyjątkowość tych promocji, które trwają miesiąc albo i dłużej. A czy te promocje faktycznie są promocjami? Czy te zniżki to są takie duże zniżki, jak mówią nam dookoła sklepy internetowe, stacjonarne i tak dalej? Właśnie to jest pytanie, które warto sobie zadać, planując jakiekolwiek zakupy, bo w Polsce przeciętne rabaty są na poziomie 20-30%, 15%, więc to nie są wielkie obniżki i to nie jest też coś, czego my nie widzimy w ciągu roku. To nie jest tak, że ten Black Friday jest wyjątkowy dniem. W modzie przeceny 50% są co sezon. Firma Deloitte już kilka lat temu policzyła realne obniżki w okresie Black Friday w Polsce i one wynosiły nieco ponad 3,5%. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych dalej możemy zobaczyć nawet 70% obniżki, a u nas jest to jednak bardziej święto szyldów i reklam, o czym też rozmawiałam z panią profesor Małgorzatą Twardzik, kierownik Katedry Badań Zachowań Konsumentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wydłużenie tego czasu na Black Week to jest absolutnie tutaj celowe działanie handlu, sieci handlowych, ale nie tylko, w ogóle platform handlowych po to, żeby jak najwięcej tych transakcji sprzedaży zanotować. I chociaż rozmawiamy o tym i mówimy, że promocje w naszym kraju często nie są wielkimi okazjami, konsumentów to jednak nie zniechęca. Są chętni, kupują. Od wielu lat jest właściwie bardzo podobna grupa tych najchętniej kupujących w tym takim czasie, powiedziałabym, intensywnej wyprzedaży. I to są ludzie mniej więcej 30-40 lat. Polacy w dalszym ciągu kupują. Deklaracje są bardzo różne, że to jest około połowa, a nawet 60% konsumentów dorosłych. To taki czas już przedświąteczny. Bardzo wiele osób, przynajmniej 1/3, to są osoby, które deklarują, że kupują już prezenty świąteczne. I mimo wszystko są to jednak te korzyści cenowe głównie, bo cena jest tutaj najważniejsza. Cena jest najważniejsza, ale promocje dalej kuszą. Klienci, konsumenci stają się jednak bardziej świadomi, więc jest też dobra informacja. Chociaż wypowiedzi, jakie państwo za chwilę usłyszą, brzmią bardziej jak wyznania zakupoholiczek. Wiem, że chcę zakupić płaszcz na zimę i gdzieś tam mam już sobie zapisany w ulubionych ten konkretny model, więc wiem, jaka jest cena, jaka obowiązywała dotychczas cena i będę monitorować, czy rzeczywiście ta cena spadnie. Wiele rzeczy kupuję niekoniecznie wtedy, kiedy potrzebuję, tylko akurat kiedy akurat coś mi się spodoba, także na pewno jest to okazja. Kiedyś po prostu człowiek nie myślał, tylko kupował, wow, 30 zł biorę, a później to leży. No, ja myślę, że to i zakupoholicy, nie tylko zakupoholiczki takie słowa mogą dzisiaj wypowiadać. Oczywiście, potem te wszystkie ubrania i rzeczy, które zakupiliśmy, leżą w szafie bardzo długo, często nigdy nie noszone. Ale kupujemy, mówię, kupujemy coraz bardziej świadomie, myślimy o tym, co kupujemy, ile wydajemy, analizujemy ceny, potrzeby, powoli też przestajemy kupować, bo jest okazja. A na koniec tak dodam, że jeśli ktoś planuje zakupy te bardziej lub mniej przemyślane, no to warto sobie zadać jedno pytanie. Czy rzeczywiście to jest coś, czego naprawdę potrzebujemy? Czy to jest coś, co poza tymi zniżkami też byśmy kupili? No, najlepszym rozwiązaniem głosować portfelem, czyli wydawać na te marki, produkty, który ma dla nas sens i który może robi po prostu coś fajnego, zamiast wybierać losowo i wtedy, kiedy nadarzy się okazja, a może właśnie przechytrzyłem system. No czyli wychodzi na to, że wszystko wiemy. Wiemy, jak to robić. Więc polecamy Państwu uważność w tych ostatnich dniach listopada. Karolina Gonet. Bardzo dziękuję. Lady Hawk w trójce Back of the Van. Za 10 minut będzie siódma, to czas na Piotra Łodeja i temat na czasie. Akty sabotażu, akty dywersji na polskich torach. News albo fake news. Sabotaż na kolei, o którym mówimy w serwisach informacyjnych w porannym Zapraszamy do Trójki, to nie tylko fizyczny atak, to idealne paliwo dla dezinformacji, która może wywołać jeszcze większy chaos. Naszym gościem jest Mateusz Cholewa z Demagoga. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Minęło kilkadziesiąt godzin od incydentów na szlaku kolejowym Warszawa-Lublin. Już mamy do czynienia z dezinformacją w kontekście dywersji na torach? Już właściwie po pierwszych plotkach, które pojawiały się jeszcze zanim ta informacja stała się zweryfikowana, mogliśmy się natknąć na przekazy, które próbowały już znaleźć winnych całej tej sytuacji. W większości dominowało przekonanie, że byli to Ukraińcy. Pojawiły się też zarzuty w kierunku polskich władz, które miały całą sprawę zbagatelizować i dlaczego mielibyśmy im ufać, skoro nie potrafią znaleźć tak szybko osób za to odpowiedzialnych, a także pojawiły się głosy, że to wszystko jedna wielka mistyfikacja, która ma odwrócić naszą uwagę od realnych polskich problemów. A w ogóle dlaczego incydenty na kolei mogą czy są wykorzystywane jako skuteczne narzędzie do rozsiewania fake newsów? One doskonale wpisują się w takie szersze zjawisko, jakim są wszelkie sytuacje kryzysowe, które generują chaos informacyjny. W momencie, w którym nie mamy pełnych informacji na daną wiadomość, szukamy czegoś, co nam zapełni tę pustkę i zniweluje poczucie niepewności, a wtedy bardzo łatwo dajemy się się wciągnąć w atrakcyjne odpowiedzi, które nie muszą być prawdziwe, no ale za to są szybkie. Jak zwykły użytkownik może odróżnić realne, zweryfikowane informacje, oficjalne komunikaty o incydentach na kolei od narracji wytworzonych dla wywołania paniki czy chaosu? Trzeba zwracać uwagę na ton danej informacji. Jeżeli jest sensacyjny, czujemy, że wzbudza nas strach lub gniew, no to już powinna się zapalić u nas lampka alarmowa. Warto też sprawdzać źródło, czy mamy do czynienia z takim podmiotem, który faktycznie bada sprawę, a może po prostu próbuje zbudować sobie zasięgi. Dystans, opanowanie, spokój w najbliższym czasie powinny być naszymi sprzymierzeńcami. Z perspektywy eksperta do spraw przeciwdziałania dezinformacji, jako użytkownik mediów społecznościowych, co robić, a czego unikać? Na pewno trzeba uważać na dużo różnych głosów, które będą się pojawiały w najbliższym czasie, które poza zweryfikowanymi i oficjalnymi kanałami będą nas próbowały przekonać, że coś już zostało ustalone. Dopóki nie dostaniemy takiej informacji ze zweryfikowanych źródeł, powinniśmy uznać, że to są tylko plotki i domysły. Nie wierzmy internetowym ekspertom, skupiajmy się na oficjalnych źródłach. Przypomnę, naszym gościem jest Mateusz Cholewa z Demagoga. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję za zaproszenie. A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Game start. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Bosch Slim. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.